ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. سورة شعراء کی اللہ دلیل نقلی ذکر کول د پخوانو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اول واقعہ د موسی علیہ السلام دویم واقعہ د ابراہیم علیہ السلام او دریم واقعہ د نوح علیہ السلام. نوح علیہ الصلاۃ والسلام په خپل دعوت کې د ټولو نه سیوا مدت رکړې وه چې هغه نه نیم سوه کاله زمانہ تبلیغ د نوح علیہ السلام نه نیم سوه کاله وه. عمر مفسرین ویره دې نه سیوا وو. د نوح علیہ الصلاۃ والسلام د شپې او دروازې محنت یو وو، هغه دا چې خلق د الله دین ته رابالو، خلق د الله توحید ته رابالو، د الله نه سیوا د نیکانو بنیانو عبادت شروع، د هغې نه خلق منع کو. دا ټوله زندگی په دې یو مسله کې تیره شوې وه. قوم داسې حد ته ورسېدو چې یو بل ته وصیت شروع د نوح علیه الصلاۃ والسلام په دښمنۍ باندې. یو سړی به سپینګیرې شو، بوډا به شو، نو خپل لمسی ته به وي بچیا ما بازار ته بوځه، بازار ته به راوستو، په یو ډپه باندې به کېنو، ټوله ورځ به تیره شوه. مورخین ذکر کوي مازیګر کې ماسپخین کې ناوخته ټیم کې به د نوح علیه السلام په لاره را روانو. سپینګیری بابا به نوسیتا یازي ته وي بچیا تا ته پته درته مسله راوستې، هغه به ورته وي بابا زه خو نه یم خبر، وي دا ځوان وینې دا په لاره کې را روان دی، دل میں راوست جی دار تخ مرد نہ ویری گوری جد خبر جتا نوری سدے تھے ری دی بوڑھاگان ختم دو زوانان زڑے دو او یو بلتا سپنگر وسیعت کو پدی خبر جد نوح علیہ السلام خبر گورے وانور یہ زوان تو گورے ایسے نہ چی دو کش نو ددگ نہ روس تو نوح علیہ السلام حجت پہ قوم مانے تمام شو. هغه ته پته ولګېده چې په دې کې منون کې نشته، د دې وجې نه الله ته وي الله په مخ د ځمکه ردی نه هیڅوک باقی پرې نه دی، او که ته باقی پرې دی انکه انتظر یدل عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا، که ته پرې دی په دنیا کې نو ستا بنیان گمراه کوي. یو دا نقصان کې یو بل دا چې سوره ردی نه بچی پیدا کیږي ناغه به ټول کفار او مشرکان. الله د مقدس مکه نه لری کی لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح علیہ الصلات والسلام تا چې کله هغه تبلیغ کو نو د قوم مشران و ته وی تاسو سره کسان مرګری شوی دا خو کمزور خلق دی، او چې چرته نادار دی او څوک یې پیژني نه، نو هغه تاسو سره په دې غونډه کې ناستی مون خو تا سره سم سړی ونه لیدو، ملک تا سره کینه ناستو، د کلي چیرمین رانغی ستا خواله، منبر رانغی، هغه وخت کې د کلي مشرانو، هغه وخت کې د ځان ځان له هرې قبیلې خپل خپل مشرانو. دار یو لوی ملک و لوی دنیا وه، لهذا مونږ چې ګورو نو تا سره خو سفید پوش سړی مونږ ونه لیدو، خو د چا سادر نه و د چا ټوپی نه. چاہتا گرما ملاوے گی نہ ماخام نہ ملاوے گی، چاہتا ماخام ملاوے گی نہ گرما نہ ملاوے گی۔ کتا دا مہربانیوں کا دا کسان دے رضا نہ لے رکڑو نہ بیا بمنگ استا خوال راش، تو خود زمون دا قوم سڑے خاندانی سڑے ہم بے نہیں دا خبری مکی والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کھولی ہم دا بے وت ابھی کہ دا کمزور خلق تھے، بلال سوک تھے، یاسر سوک تھے، عمار سوک تھے، نہ سہیب سوک تھے، رومی رکھم دینا راغلی چرتا غلامان دے وینزی دے نستا خبر ہے مندلی دا استا پا مجلس کے دا نستی نمون تزان بس کر جی دی سرکینو، لہذا کدا تارا زان لرکلو نمون بستا مجلس تراشو تا سر بکینو، نا اللہ پیغمبر تسوی جواب دے قوم اللہ کی سورت انعام کی دا تیر شیوری تا سلوستی دی اللہ پیغمبر توی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِّ، دا خلق دا زان لرکی دا کمزوری مرگری مومنان مسلمانان دزان او نشڑی اسے نکر دی خبر دی ووری دا دا خو چودریان دی مالدار دی متکبر دی، دا خو آغا خلق دا جی پا مال او پا دولت او پا دی سیزونو باندی فخر او غرور کی، نو دا مومنان دزان رڑی تنکی که دان دی لرکلو نو تو برا ظالمانو نو گردی، او اللہ پیغمبر تویلی ولتے ترغیب ورکڑو بے موالات الموحدینو چکم مومنان دی مسلمانان دی استا خوال راضی پیغمبرا نو کل چیغی راشی اذا جا اکل لذین یؤمنون بے آیاتنا فقل سلام علیکم، راتلون کی کس بے سلام چی کنا طریقہ خدا دا، اللہ پیغمبر توی تپ مخکشا چکل اگر مخامخ شنو تو توای سلام علیکم یعنی اہلا و سہلا و مرحبا، دیر پا نرم از مکر آلی، دیر خیست مقام تر آلی، دیر فراخ کور تر آلی، السلام دا ترحیبم دیتوی، خد سلام دیر امانی دنی یومانے سلام التحیه دے و یومانے سلام الترحیب دے، اللہ پیغمبر توی تا پی سلام واچوا، تر دی استقبالو که جستا مجلس تر آلو، دا خلق دا زان عمل رکوا، ام دا دقی کمزور بارک اللہ قرآن کی وی وشاورهم فی الامر، کله چې جهاد د پاره د انفاق فی سبیل الله د پاره تاسو جرګه کوي او مشوره کوي نو الله پیغمبر ته وی وشاورهم فی الامر دی سره مشوره کوا، امر دی پیغمبر ته الله وی دی سره مشوره کوا، کنه د پیغمبر مشورې ته څه ضرورت، خدا الله د دې مرګرو قدر پیغمبر ته خی، رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناست دی، د مکه مشرکان رالو، لوی لوی سرداران رالو، صنادید قریش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی سره په خبرو اترو کې مشغول دی، او دی کې پسترګو معذوره عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه نوی نوی مسلمان شوی، خو د مخکې نه اسلام راوړو، هغه راغی دی یو مسلې تپوس کو، یو ځلی وکړو په دویم ځلی وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته په خپل یقین باندې لقار شو، سیو تویلی نو خو تندی کی پر اخراغی خو توی تلک صبرو کا دا کسانو راغلی دی دا پیغمبر هم خنیتو چی دی کی بسوک مسلم تا خواست مسلمان شوی، پورا صورت نازل شو دا غیر نم دا صورت عباس رسته سی پارکی عباسا و تولا انجاءه الاعمى، یو مومن راغستا مجلس یو مومن مسلمان را غستا خواله چې هغه پستر گو بانی ورز صحابو سور لوی قدر دی، او د چا سره؟ د الله سره، د خالق کائنات سره، عبس و تولا د چا بارک نازل شو؟ الله پیغمبر ته پس ملامت کو چې ګوره دې ستا خواله راغی او دې دا غواړي چې زه په دې ایمان کې او په اسلام کې لږ مخکې لاړې، ما څه زده کړې، قرآن مې زده کړې، ستانه مې څه مسلې زده کړې، دغه چې نور راغلي د هغې نه ته خبرې تغییر و ایمان را نوڑی نسو چل بوشی پتا بانی سا بوش تر دی خبری ما علیکا اللہ یزدکا دارا غلی دیو دی ترقی واری پو دنیا کے پیلم کی دا غیر نرستو چه دا صورت نازل شا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دا عبداللہ ابن مکتوم با کل راتو پیغمبر با پاسی دو خپل صادر بیوتاو گوڑاو اگا با پی کین استو دا دا مرگرو دا موحدینو دا کمزور و مومنان و قدر و خا دا اللہ سرومو او د پیغمبر سره مو سورت کهف کې الله زکه پیغمبر ته وی وصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دغه خلق سره پیغمبر کلکش دي سره کینه وصبر نفسک هغه خلق سره وسکینی نه په جمعات کې اوس خدای خلق نه خلق یریږي نه دغه سره وی کینه الله پیغمبر ته وی دا کمزوري نه دي هم دا کمزوري چې د خلق په نظر کې کمزوري خو دنیا یو نه خوزوله طارق ابن زیاد سوکو ها غلام نو د موسی ابن نصیرو اخو د قریش غلامو او هغه کشته اوسېدلی په دې اراده باندې چې ګوره واپس به نه راځو نو لسه فتح که چې نن سپین یادیږي هغه چې د مسلمانانو کمزوري راله او ډر خوش پکې پیدا شو اس په نوم مسلمانان په نوم مسلمانان هغه ملکونه دې واپس بیا واغستو نن هغه چا سره دي اسلام پر وروستو راځي کنه اسلام په مخ کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نوې بخاری کې حدیث نه لري اسلام یعلو ولا یعلا علیه اسلام به اوچتیږي دانه څنګه بل دین به اسلام باندې اوچتیږي نو پیغمبر خو مرشاوي او الله مرشاوي چې وانتم لعلونا ان کنتم مؤمنین کتا کی ایمان نو ته به اوچتی په تمام دنیا باندې که يهودي دی او که نصرانی دی نن يهودي او نصرانی اوچت شو الله مې اقبال چرته تلی ولته جمعات کې یو کانته نو په جمعات کې اسونه تړلی وو سپین کې نو اسونه پکې د دنیا خشنه کړی وو نو علامه اقبال ټینګ نه شو نو منارې ته وخوته نو بیٹھې مې بانک شروع کړ الله اکبر چې نن د مسلمانانو دا حال دی چې د هغې په جمعات کې به انګریزان راځي او اسونه پکې تړي دا د کمزور خلقو چې د خلقو په نظر کې کمزوري وو هغه په مخ کې روانو په مخ کې روانو او چې سپین ته ورسېد نو خپل مالک د طرفه ته آرډر راغی او امیر خو هغه و موسی و هغه ورته وی واپس راشه د هغه هم دا نه برداشت کوله چې دی په مخ کې لاړ شي دا د غلامانو طریقې وه دا د خلقو په نظر دي او علما په دې امت کې تاسو وګورئ چې څومره علما تیر شوي دي او څومره ائمه تیر شوي دي او څومره محدثین تیر شوي دي الا ماشاءالله نو زیات پکې داسې و چې هغه غلامان حسن بصری څوک امام ابو حنیفه بارک هم دا راغلی په روایت کې چې یو قبیله و دا د هغې غلام و والله عالم څوک وی نه و څوک وی دا د فارس و خانداني سړی و څوک وی نه غلام و دوه قول دي نو داسې هر یو چې وګوري نو هغه مال په حیثیت سره کمزورې د نسب په حیثیت سره کمزورې خو د علم او د تقوا په حیثیت سره الله ته ډېر نږدې دی وجه نه نوح علیہ الصلوۃ والسلام دام ترغیب ده د پخوانو انبیاو په واقعاتو کې ترغیب به موالات الموحدین دا غی باره کې قوم وته وی دار ځان لري کړه مونږ بس تا خواته کینو ستا خبره به مونږ چرته داسې کول ها دشمن خو بټول مرتال دو قدر کې په دې خبرو باندې ان حسابهم نوح علیہ السلام وی نه ده حساب ده دی زماره دی مرګرو مؤمنانو الا علی ربی مگر زما پر رب باندی لو تشعرون کچری تاسو پوئی گے ساقل در کی ان حسابهم الا علی ربی کسبا میدان د قیامتی او ما نتا پوسو شی دا دی پا بارا کنو جواب بسوک ور کئی کزنن دی رزان لری کم نا اللہ لبس با سوک جواب ور کئی او دی چی سکی خوزان لکی کنا دی چی نن زان سر سوکڑو سورا مرتبه گیره دی ایمان او سورا مرتبه گیره دی عمل نو آغا خورو دی زان لخپل تاونای دا پاغی کی بی جمع کی ان حسابهم الا علی ربی که بده اکڑو که خی اکڑو حساب کتاب و آغا سر دی وما انا بطارد المؤمنین قوم پا دی خبر بانی خک لک شو و تیوی دا خلق دا زان لرکا مونگ بستا خبر اومنو نا نوح علیہ السلام اگر ازان لدی کولو اگر ازان ترانیز دی کولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل مرگری دا زان لدی کولو نا اگر ازان ترانیز دی کولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا غی سر ناستو دو چکل با چتا سریه کی روانو پا یو غزوه کی با روانو نبی علیہ السلام و غی با گرد ور روانو دانسی کنی پیغمبر دی مخیو تبوک تروانو صحابه مخی روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو دے نیک یو کوی راغه مداغین یو برا وستی پوڑے واغل ساروی ال تو تڑل پسوری باند نبی علیہ الصلوۃ والسلام چر اورسی دی ویو دام سوکڑو ور رستو را روان دے وی دا ہا سوکڑو دا خور سمودیانو کوی دے زمونگا مخ کرا روان دے او بوی واپس واڑوے نا اڑ مڑ کر تاسو گلی دی جان لے او نخرے سارو لے ور کے دا پتہ نہیں لگی جی پیغمبر کم دے روان دے مجمع روان دا جماعت کے ناستی تھی سوک برا کے تپوس بے کو نو پتپوس کے بے داوی ایوکم ابن عبد المطلب پتا سو کے دو بابا جی سوک تے عبد المطلب بابا نقیب اشارہ اکڑ پیغمبر طرف تھا داغ حلیہ زان لنوا یو شان لباس ہو یو شان جامع پجامہ کے صحابہ و پیغمبر یو شان ہو چلس پیغمبر بدو کپڑے بھی نہ صحابہ بدو کپڑے بھی ومان بتار دل مومنین زدا مرگری زان شڑ منا کدا میو شڑ نو پلا فتکون من الظالمین اللہ عزت پیغمبر لا دین لور کو پدی کمزور سرا وما انا بطارد المؤمنين حديث کہ رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استاسو امداد کولیش استاسو پا کمزور سرا استاسو دا کمزور پا برکت نو دا کمزور برکت اگو رکنا پا مکی والے زلزلہ راوستا چھ دا دا دنیا زور اور قوم اللہ طول مخلوق پیدا کردے پا خپل خپل مقام باندے او ہر چالے یو درجہ ور کردے دا دی قریش و زان لخپل درجہ و قرش پا دی ابوک یو مئیدی وی یو شیدی یو مئیدی یا بل یو داب بدا چی اغا هر یو شی خوری، هر یو شی ماتی، خو اغا تا سوکس نشی ویلی، وی دا قرشم ناغی نراوتره، دا قرش نراوتره، دی با دا طول دنیا خوڑه، خو دی چانشو خوڑه، دی با دا طول دنیا ماتول، خو یو دی چانه دی مات کری، دا زورور قوم کمزوری شو، دا اغا زورور تا یو بلال حبشی تاو گور، چی اغر دی پا غلامه کیو، او یو لوی سردار داغه د لاسه مرش دا زرزان لری کومه و ما انا بتارد المؤمنین په دنیا کې هو عزت ته نبی او عزت ته قران او عزت ته الله او عزت ته مؤمنانو د کمزور چتک ذکر الله وی عزت زما سره دی عزت زما د پیغمبر سره دی او عزت ته مؤمنانو سره دی دا مؤمنانو خالف لام غی کی معرب باللام ادي خارجو اغا للو وپنجو نو وما انا او نیم زب تار دل مومنین شڑن کے مومنانو لرا ان انا نیم زو الا نذیر مبین مگر یرون کے اخکارا حدا اختیارت تاثر نشتا نوح علیہ السلام والسلام پلو قوم تطور توی دا خرزان نشم لرے کولے اولی تاثر سے اختیار نشتا دا گیٹا اٹکا کنا چی دی لری با روزی مونگا بر سرکین اغاو توینا ان انا نیمزو الا نذیر مبین مگر یرون کے داغر طرف نخکارا و واضحا دا اختیارات مالا ندی راکلی چی چا کلیمہ وستاخوا تکینا سن اغا بشڑی نا قالو قوم پوش چر دے پخبر خبر اکیت لگتے اوی دی قوم لئن لم تنتہی کچر تمن نشوی یا نوح اے نوح دا دیخ پلی خبرینا لتکونن من المرجومین نو خام خاشی بتو من المرجومین دوشتلو شونا پا گٹو باندی مرجوم رجم رجیم آگا چاہتاوی چا دوشتلی شوی بلسو کی اولی مرجوم منگا با دی پا گٹو باندی اولی نوح علیہ السلام والسلام نهنیم سوکال دا قوم خیر لٹی دا اللہ پیغام او دا اللہ نصیحت را وړه دی قوم ته وراندې کی شپې ته نګوري ورځې ته نګوري لوګې ته نګوري تندې ته نګوري دا هر چا کور ته ورځي او غته دروازه ټکی په دی باندې مشوره ورسره کوي چې دا یو خیر دی یو ښه خبره ده ما را وړې ده ما سره مرګرتیا وکي او هغې ورته وی په کاڼو بدې وولو مجنون وزدوجر لیونې ورته ویلو او په هره کوڅه او په هر محفل کې رټلی شوی مشران و توی بکانو با دیو بولو اخیر که ار یو قوم خپل زور چلی قال او نوح علیہ السلام ربی اے ربا ان قومی کذبون بیشک قوم زما دروغ جن کمال را کذبون بے شک قوم زما دروغجن کما لرا وی اللہ تفتح نوا اللہ ردین خبر نو چی زما نوح پیغمبر نهنیم سوا کال تیر کرو او پا دے کی داغن کوتاہی پا تبلیغ کی ندر آغلی او دا قوم نمانی ان قومی کذبون نوح علیہ السلام دا خبر اولی کئی دا شکایت تی دا نیسی کنی اللہ تفتح نشتا اللہ دا قوم دے زما چاہتا جی تا زلے گلے ماو دا غید پارزو خیر خواہ ماو نصیحت میرا غستر او دشپی او درود زما دا کار دے آقا قوم خوز در اغجن کرو فافتح بینی اللہ تو فیصلو کی پمین زما و بینہم او پمین دا جی کی فتحن فیصلہ دا تاکید دے و نجینی او خلاص کی ما و من معی من المؤمنین او آقا سوک چی زما سر دید مومنانونا چا زما خبر من لی دلک کسانو جو موٹے کسان نا اللہ دا خلاص کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا بدر کی اولاد دے سبا دا جنگ شروع کی گی دا بدر اڑمبے جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر دلان دی اولاد دے او اللہ تا عجزی کی او پا عجزے کی دا سوال کی اللہم اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ اللہ دا ڈلا دا زما 313 کسان دی کچری دا پمخ دزمک بان تنن پری ندی او دا ہلاک سبا دشمن تمون کمزوری شو قریش پمون بان زور اور شی زور اور د دنیا نو لا تعبد فی الارض ابدا اللہ ستا عبادت پ بیا ونی شی پ دنیا کی زکہ آخری پیغمبر ایم او دا می مرگری دی نو چ دی ختم شی نو زم ختم شو نو زمان روس تو بیا بل پیغمبر نرازی اللہ ستا بندگی پ بیا پ دنیا کی ونی شی او ابو جہل تل خانہ کعبہ سرا او یا دل تب میدان کے دیم دا کئی ال تچراتو اللہ سے اچت کو یا نظر ابن حارس ہو یا ابو جہل ہو نہ لولو مشران ہو یا اللہ پمنگ کی چکم یو دا خلق رور ولے ختمی خپل ولے ختمی نفاخن ہو لگا تھا اللہ تے سبا و شرمے پیغمبر خرور ولے جوڑو لی پیغمبر ختمو لی نا آخیرہ پاغبانے ہو لگی دا خو ابو جہل ختمو لی ذکر اور ولی خو په حقیقت کې د دین وا د توحید وا د الله د دین اسلام وا نوح علیہ الصلات والسلام فافتح بینی و بینهم فتحا دا خیره و داغو لکه بای زینو کې راضی لا تزرع علی الارض من الکافرین دیارا فدعا ربه انی مغلوب فانتصر الله ز کمزور ام زما امداد وک دعا داغي الفاظ مختلف تی مقصد داغي یو دی اللہ ما و زما مرگری مونگ اخلاص کے و من معی من المؤمنین فانجینا ہو اللہ و اخلاص کا مونگا دلرا او من معاہو او حق سوک چر دسرو فی الفلک المشحون پاگا کشتے ڈک شوی کے دانا چی بس دائیو سوک اسانو ڈک کشتے وانو حلی صلی اللہ علیہ وسلم دیر زمان پاگی باندے لگیا او دا اللہ پا حکم جوڑو لہ سورت یہود کی تیرشی وسنع الفلک بی آئیننا و وحینا زما حکم دے زبستا سو حفاظت کو مو کشتے جوڑاوئے کشتے جوڑا شو او پاغی کے سو طبقات جوڑ شو او پاغی کے انسانان او پیریان او زناورو دا ٹولو نڈا کشیوا خرس خوراک او زکر ششپک میاشتی کشتے بوبو کی کردی دا لگا زمانہ خو نوا فی الفلک المشحون ٹول قوم پاغی کی غرقی کی سرد عبادے سرد بنگلو سرد ار قسم طاقتا او دا نوح علیہ الصلات والسلام کشتے پاغی کی باقی پاتی کی گی تر اخیر پوری او دا کشتے والاونا دنیا دوبارہ باد شو ثم اغرقنا بعد الباقين او بیا ڈبکل مونگا پس دینا غنور ان فی ذلک لآیا یقینن پا دے کے نخدر دے خبری چی اللہ واحد یو زورور دے دشمن تباکو او دوست بچکو ان فی ذلک لآیا وما کان اکثرهم مؤمنین او نو زیاد دین مومنان بلکہ کم دا غین مومنان و زیاد مشرکانو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بے شک رب ستا دا دے زورور او مہربان زورور دے قوم دا نوح علیہ السلام تباکو چاہتے نتا پوسنکو او الرحیم مہربان دے نوح علیہ السلام او دا اغا مومنان مرگری بچ کرو او دا دا اغا دا رحم تقاضا دا ہر ایو قصہ ختمی پا دی الفاظ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ دا دری واقع موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام و نوح علیہ السلام دا تسلی دا پارا پیغمبر از لما خفا کوا نوح علیہ السلام و السلام نه نیم سا وکال از لنے لے خفا کرے قسم سوالون او اعتراضات او شبہی او پتوی پا پاغه باندې لګی دلی دی ستانه مخ کی چی دا تا باندې چې کمی پتوی لګی دلی دا په مخکنو بیا باندې لګی دلی دی لہذا تو ظلم خفقوا ان حسابهم الا علی ربی ند حساب کتاب ددی مگر زما پر ربانی لو تشعرون ک چرتا سو پوئی گے وما انا بطارد المؤمنین او نیم ز شڑون کے مومنان لرا ان انا الا نذیر مبین نیم ز مگر يرون کی داغر طرف نخکارا قالو وذی طول قوم لا لم تنتهی کچری من نشویتو یا نوحو اے نوح ددی خپل مسلینا ردی خپل خبرینا لتکونن من المرجومین نخام خاشیبتو تسنگسار شونا پا گٹو دوشتلو شونا قال رب اوی نوح علیہ السلام ربا ان قومی کذبون بیشک قوم دما در اغجن کمال را ففتح بینی و بینهم فتحا نتفیصلو کی پمین زماو پمین ددی کی فیصلا ونجنی ومن معی من المؤمنین او خلاص کی ما ومن معی وغسوک چیزا ما سردی من المؤمنین دا مؤمنان مرگرونا فان جیناو نخلاص کمونگ دلرا ومن معاہو فی الفلک او غسوک چیر دا سرو پا کشتے کی فی الفلک المشحون پا کشتے دا کشوے کی ثم اغرقنا بعد الباقین بیا ڈکڑمونگا پس تا دینا غنور ان فی ذالک لآیہ یقیناً پا دے کی خامخا عبرت تے وما کان اکثرهم مؤمنین او نو زیاد تدینا مومنان وان ربک لہو العزیز الرحیم او بے شک رب ستا خامخا دا دے زورور و مہربان